ہدف کی تعین کی اہمیت۔ اس مسئلہ کی اہمیت میں آپ حضرات کے سامنے واضح کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں بعض پہلو بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، اور یہ تضادات اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہدف اور مشن ہمارے سامنے ہو۔ دشمنان اسلام، خاص طور پر مستشرقین، نے ان پر اعتراضات بھی کیے ہیں اور حملے بھی۔ میں ان میں سے چند کا بطور مثال ذکر کرتا ہوں۔ مثلا یہ کہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت ترین مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دہشت کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ مکہ کی سنگلاخ اور تپتی ہوئی زمین پر گردن میں رسی ڈال کر جانوروں کی لاش کی طرح گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایک مومنہ کو نہایت بہی مانا ہی نہیں بلکہ انتہائی کلندی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک مومن کے ہاتھ پاؤں چار اونٹوں سے باندھ کر ان اونٹوں کو چار سمتوں میں ہانک دیا جاتا ہے کہ جسم کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں، لیکن جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ میں 12 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جان نثار نے مشرکین مکہ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، کوئی بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ مکہ میں جو حضرات گرامی دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک شجاعت و بہادری میں اگر 1-1 ہزار کے برابر نہیں تو 1-100 کے برابر ضرور تھا، اور ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کفو ایدیکم کی تعمیل میں کسی نے اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک طرف یہ انتہا ہے، دوسری طرف مدنی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، علم ہے، آپ کے جانصار اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر کمان ہے، جوابی کارروائی ہو رہی ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر اپنی مسلسل تقریروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ صرف جوابی کارروائی ہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام میں پہل کی ہے۔ لیکن پچھلی چند صدیوں میں جب نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے کثیر رقبہ پر مغربی سامراج کا سیاسی و عسکری استیلا تھا، اور اکثر مسلم ممالک کسی نہ کسی مغربی طاقت کے غلام تھے، حکمران اقوام کی طرف سے اسلام پر بڑے شدید اعتراضات کیے گئے کہ اسلام تو بڑا خونخوار مذہب ہے اور مسلمان بڑی خونی قوم ہے، اور اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، گوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ اغیار نے ہم پر یہ تہمت اس شد و مد سے لگائی کہ علامہ شبلی مرحوم جیسے عالم دین، سیرت نگار، مورخ نے بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا اور سیرت کی پہلی جلد میں لکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اقدام میں نہ پہل کی اور نہ تلوار اٹھائی، بلکہ تلوار اگر اٹھائی تو مجبوراً اور اپنی مدافعت میں اٹھائی۔ علامہ شبلی مرحوم تو پھر بھی اس معاملے میں قابل عفو قرار دیے جا سکتے ہیں کہ ان کا دور وہ تھا جب انگریز کی حکومت تھی، اس کا غلبہ تھا۔ لیکن مجھے نہایت حیرت اور افسوس اس بات پر ہے، اور یہ بات قابل اعتبار ذرائع سے میرے علم میں آئی ہے، کہ حال ہی میں ایک دینی جماعت کے پلیٹ فارم سے ایک نامور عالم دین کی طرف سے پاکستان کی آزاد فضا میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں ہے بلکہ صرف مدافعانہ جنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ صرف دفاعی جنگیں تھیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جبکہ ضمنی طور پر یہ مسئلہ زیر گفتگو آ گیا ہے تو ایک اہم اور اصولی بات عرض کر دوں کہ تصادم کا آغاز اصولاً داعی انقلاب کرتا ہے، اقدام اس کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ حضرات غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور گلی گلی صدا بلند فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس دعوت کے مضمرات اور مفہوم پر غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا مذہب غلط ہے اور اس مشرکانہ مذہب پر قائم شدہ تمہارا نظام فاسد ہے، یہ صدیوں سے قائم و رائج نظام کے خلاف اعلان بغاوت ہے یا نہیں؟ مکہ کی پرامن فضا میں نعرہ بغاوت کس نے بلند کیا؟ پرسکون شہری زندگی کے تالاب میں پتھر کس نے پھینکا کہ پورے تالاب میں ارتعاش کی لہریں اٹھ گئی؟ اب اصل گفتگو کی طرف آئیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کے بعد مکہ والوں کے خلاف اقدام میں پہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پہلے 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی استحکام میں صرف فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے قبل 8 چھاپہ مار دستے بھیجے، جن میں سے 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار تھے۔ ان مہموں کے 2 مقصد تھے۔ پہلا مقصد تھا قریش مکہ کے قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنانا، جو قریش کی معاشی زندگی کے لیے شہرت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسے موجودہ دور کی اصطلاح میں قریش کا اکنامک بلاکیٹ کہا جائے گا۔ دوسرا مقصد تھا قریش کی سیاسی ناکہ بندی، آج کی اصطلاح میں جو پولیٹیکل آئسولیشن اینڈ کنٹینمنٹ آف قریش کہلائے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ منورہ کے مابین بسنے والے بعض قبیلوں کو اپنا حلیف بنا لیا اور بعض کو غیر جانبدار کہ وہ جنگ کی صورت میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے نہ قریش کا، انہی مہموں میں سے ایک مہم عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں وادی نخلہ بھیجی۔ یہ وادی طائف اور مکہ کے مابین واقع ہے اور اس راستے سے قریش کے تجارتی قافلے طائف ہو کر یمن کے ساحل تک جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ قریش کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھو اور ہمیں خبر دیتے رہو۔ ان کو لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن صورتحال ایسی پیش آئی کہ اس دستہ کی قریش کے ایک قافلے سے منہ بھیڑ ہو گئی جو کافی مال تجارت اور پانچ افراد پر مشتمل تھا۔ ان مشرکین میں سے ایک شخص قتل ہوا، دو افراد فرار ہو گئے، دو کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کو اور مال غنیمت لے کر یہ حضرات مدینہ واپس آ گئے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ ہجرت کے 6 ماہ بعد 8 مہمات کی صورت میں اقدام کی پہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی اور پہلا مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مزید برآں یہ بات تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد متعدد جنگیں لڑی ہیں، جیسے قرآن مجید میں نقش کھینچا گیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو مکی زندگی اور مدنی زندگی کا فرق آپ کے سامنے ہے، ان میں بظاہر بہت بڑا تضاد موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور مورخ ٹائن بی، جسے اس دور میں فلسفہ تاریخ میں اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے، اس نے ایک جملہ میں پورا زہر بھر دیا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ وہ کہتا ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز اے سٹیٹس مین۔ اس کے اس جملے کی زہر ناکی کو آپ نے محسوس کیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نبیوں کے مشابہ ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، تلقین ہے، انداز ہے، تبشیر ہے، صبر ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے لیکن جوابی کارروائی نہیں ہو رہی۔ عیسائیوں کے جو آئیڈیل ہیں، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی کا نقشہ یہی تو تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تلوار تو کبھی نہیں اٹھائی، حضرت مسیح علیہ السلام کبھی کسی حکومت کے سربراہ تو نہیں بنے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کبھی تلوار تو نہیں آئی۔ تو ٹائن بی کے نزدیک مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نظر آتی ہے، وہ نبوت کے نقشے پر بھی کچھ نہ کچھ پوری اترتی ہے۔ وہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن یہ مانتا ہے کہ سیرت کا مکہ میں جو نقشہ ہے وہ نبیوں کی سیرت و زندگی سے مشابہ ہے، لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ من ذلک، وہاں سے تو جان بچا کر نکلنا پڑا۔ البتہ اسے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اتنی شکل میں نظر آتے ہیں، سپہ سالار ہیں، شہ سوار ہیں، صدر مملکت ہیں، مدینہ کی شہری ریاست کی سربراہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چیف جسٹس ہیں، مقدمات آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے صادر فرما رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں۔ مدینہ آتے ہی یہود کے تینوں قبیلوں کو معاہدہ میں جھٹک لیا ہے، عرب کے دوسرے قبائل سے معاہدے ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ صورت تو ایک سیاستدان سٹیٹس مین کی نظر آتی ہے، اس میں پیغمبرانہ شان اسے نظر نہیں آتی۔ اس کا کہنا ہے کہ سیاستدان کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے، ان کی کامیابی بحیثیت کے پیغمبر نہیں تھی۔ اسی ایک جملہ کی شرح ہے کہ جو ایک برطانوی مورخ مسٹر منٹگمری وہارٹ نے ایک دوسرے انداز سے کی ہے، آپ حضرات نے نام سن رکھا ہوگا، ابھی زندہ ہے۔ مرکزی حکومت کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ہر سال جو سیرت کانفرنس ہوتی ہے، تو چند سال قبل مسٹر وہارٹ کو حکومت کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا کہ وہ آ کر ہمیں سیرت مطہرہ سمجھائے۔ اس شخص نے سیرت پر دو کتابیں علیحدہ علیحدہ لکھی ہیں، ایک کا نام ہے محمد ایٹ مکہ اور دوسری کا نام ہے محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دو حصوں میں بانٹ کر دراصل اسی ظاہری تضاد کو نمایاں کرتے ہوئے یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں اور مدینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اور بظاہر تضاد واقعتا نظر آتا ہے، دشمنوں نے اسے ایکسپلوائٹ کیا اور اسے تنقید و تنقید کا موضوع بنا لیا، لیکن ہمیں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ دو رنگ جدا ہیں۔ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اب دوسری نمایاں مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سب نے پڑھ رکھا ہوگا اور سن رکھا ہوگا کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین صلح کا ایک معاہدہ ہوا تھا، جو صلح حدیبیہ کے نام سے سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس صلح کی شرائط بڑی حد تک یک طرف نظر آتی ہیں اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتہائی مضطرب اور بے چین تھے کہ دب کر کیوں صلح کی جا رہی ہے، ہم اتنے کمزور تو نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ 1400 صحابہ کرام موت پر بیعت کر چکے تھے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر عہد کر چکے تھے کہ ہم سب یہاں جانے دے دیں گے، پیٹھ نہیں موڑیں گے۔ پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ واپس جاؤ، احرام کھول دو، اس دفعہ عمرہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اول تو یہی بات صحابہ کرام کے لیے ناممکن قبول تھی، احرام باندھ کر آئے تھے، چنانچہ صحابہ کرام میں اطلاع پیدا ہوا کہ عمرہ کے بغیر احرام کیسے کھول دے۔ پھر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا، یعنی اسلام قبول کر کے جائے گا، تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے اسلام چھوڑ کر مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا تو اسے قریش واپس نہیں کریں گے۔ بڑی غیر منصفانہ بات تھی۔ اس پر صحابہ کرام بڑے جذبات ہوئے، ان کے جذبات میں جوش و ہیجان پیدا ہوا کہ یہ صلح تو مساوی شرائط پر نہیں ہو رہی۔ چنانچہ جب صلح نامہ پر دستخط کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ احرام کھو دیے جائے اور قربانی کے جو جانور ساتھ ہیں ان کی یہی قربانی دے دی جائے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ کوئی نہیں تھا، کیفیت یہ تھی کہ گویا اعصاب اور اعضا شل ہو گئے ہیں، سب ہی دل شکستہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ پھر فرمایا کہ احرام کھول دیے جائیں اور قربانیاں دے دی جائیں، لیکن پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملول اور رنجیدہ ہو کر خیمہ میں تشریف لے گئے۔ عام معمول یہ تھا کہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ ہوتی تھی، چنانچہ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کچھ نہ کہیے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے دیجئے اور احرام کھول دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، قربانی دی اور حجام کو بلایا کہ میرے سر کے بال موڑ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو اب سب کے سب کھڑے ہو گئے، جو صحابہ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے قربانیاں دی اور تمام صحابہ کرام نے حلق یا قصر کرا کر احرام کھول دی۔ اس صورت حال کی تعبیر اور توجیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پر اس وقت انتظار کی سی حالت طاری تھی، وہ اس خیال میں تھے کہ شاید کوئی نئی شکل پیدا ہو جائے، شاید نئی وحی آ جائے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو حالت منتظرہ ختم ہو گئی اور سب نے حکم کی تعمیل کی، ورنہ معاذ اللہ ہم صحابہ کرام کے متعلق ہرگز کسی حکم عدول کا گمان تک نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سارا پس منظر آپ حضرات کے سامنے قدر تفصیل سے اس لیے رکھا ہے کہ آپ صحیح اندازہ کر سکیں کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کا معاہدہ ہوا، اس کی شرائط واقعتاً غیر مساوی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دب کر صلح فرما رہے تھے، گویا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہر صورت صلح کرنا چاہتے تھے۔ لیکن 2 سال بعد جب ایک موقع پر قریش نے معاہدے کی ایک شرط کی خلاف ورزی کی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلاف ورزی پر ان کی گرفت فرمائی تو قریش مکہ نے خود صلح کے خاتمے کا اعلان کر دیا، تب ابو سفیان کو، جو اس وقت پورے قریش کی قبیلہ کی سرداری کے منصب پر فائز تھے، یہ احساس ہوا کہ جذبات میں آ کر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ صلح ہمارے تحفظ پروٹیکشن کی حامل تھی، اس صلح کی تجدید ہونی چاہیے۔ چنانچہ ابو سفیان خود چل کر مدینہ پہنچے، سر توڑ کوششیں کی، سفارشیں ڈھونڈی کی کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی تجدید کی منظوری دی گئی، لیکن بارگاہ رسالت سے ابو سفیان کی صلح کی تجدید کے لیے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، صلح کی تجدید کی حامی نہیں بھری۔ غور کیجئے، یہاں بھی بظاہر ایک بڑا تضاد نظر آتا ہے، 2 سال پہلے بظاہر دب کر صلح کر رہے ہیں، 2 سال بعد قریش کے سردار کی طرف سے صلح کی درخواست ہو رہی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ خود مدینہ آیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح نہیں فرما رہی۔ اب یہ جو ظاہری تضادات نظر آ رہے ہیں، ان کے مابین رب قائم ہوگا، لیکن یہ رب کس چیز کے ذریعے قائم ہوگا؟ یہ رب قائم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل حد اور مقصود کی تعلیم سے، جس کے لیے آغاز نبوت سے مسلسل جدوجہد ہو رہی ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ حد اور یہ مقصود و مطلوب ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، اسی مقصد کے حصول کے لیے ایک وقت میں ہاتھ روکنے کا حکم ہے، مدافع اپنے ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، ایک وقت میں ہاتھ کھولنے اور اقدام کرنے کا حکم ہے، ایک وقت میں اسی مقصد کے لیے صلح نصیب ہے، لہذا صلح کی جا رہی ہے، اپنی انانیت کو آڑے آنے نہیں دیا جا رہا، دب کر اور کسی قدر شکست خوردگی کے انداز میں صلح کی جا رہی ہے، اور ایک وقت میں اس مقصد کی خاطر جب صلح نہ کرنا مفید ہے تب صلح نہیں کی جا رہی ہے۔ تمام تضادات در حقیقت مقصد کو صحیح طور پر سمجھ لینے ہی سے رفع ہوتے ہیں۔ مستشرکین نے دراصل جو ٹھوکر کھائی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بعثت کے بنیادی مقصد ہی کو نہیں سمجھا،